station is a pretty great place to hide. Live old time music and it's warm inside. Every woman and child and man in the Cannon land. Of celebrities, Samsung black and white fadeaway quality. Every woman and child and man in the Cannon land. To jest właśnie ten najbardziej pilotowy utwór na całej płycie, nowej płycie Granddaddy. His dumb, his simple, his simple, his dumb, his the pilot. To ten najbardziej znany, najważniejszy utwór, jaki kiedykolwiek nagrali. A teraz będą świątynie i tu już będzie słychać, że zmieniamy kontynent. Te artyści, których słuchaliśmy do tej pory, to było albo Norwegia, albo potem Stany Zjednoczone i Stany, i Stany, i Stany, i Stany. To teraz będzie Wielka Brytania, a konkretnie Kettering w Anglii. Nazywają się Temples. Proszę posłuchać. Co, zupełnie inny świat. I Floydów trochę słychać, i Beatlesów trochę słychać w tej muzyce. Nie to, co amerykańska tam. Jakaś Baked. Tak się nazywają. Płyta nosi tytuł Phanom. Właśnie się ukazała. Nie wiem, co jest na okładce, bo to jest jakiś, to jest czarna okładka z... A, myszy. Myszy dwie. ale trzeba się naprawdę dobrze przypatrzeć, by je rozróżnić. Temples. Przed momentem, no to jeszcze przez chwilę posłuchamy, jak sobie radzą z taką trudną muzyką. można się wkręcić w taką muzykę. Born in the Sunset to tytuł utworu. Zespół nazywa się Temples i jakby popatrzeć na zdjęcie, to korowa Milky Bar, jak się patrzy na zdjęcie zespołu. Takie nieprzytomne miny. Tacy no, ładni chłopcy, ale oni wszyscy jacyś taki. Nie wiem. Sami Państwo spojrzą mikrokosmos.info.pl. Przed momentem odpowiedni odnośnik się pojawił. Tak gra Szkocja, a teraz, tak gra Anglia, a teraz będzie grała Szkocja. Proszę mi wybaczyć, ale muszę podać Państwu nazwę wykonawcy. Proszę mi wybaczyć, bo nie znam się ani na winach, ani na języku francuskim, ale nazwałbym to Merceau. To są Szkoci, którzy działają sobie od paru lat, od mniej więcej 2006 roku, z małą przerwą, ale płyta fajnie wyszła. Bel Ami. Będzie delikatnie, będzie cicho i spokojnie. Ale to nic, przecież. It's true. Ten głos należy do Nila Pennycocka. Obok niego przyjaciele i to nazwa Merso. Tak chyba państwo potwierdzają z tego, co czytam, że mocno się nie pomyliłem w nazwie. Z następną też nie będzie łatwo. Leif Follebecq, mieszkający w Montrealu, w prowincji Quebec, pojawia się u nas po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, no bo tutaj też będzie cicho i też będzie bardzo emocjonalnie. Elegy to tytuł utworu. Little leather jacket and a black bandana, kicking over trash cans and telling jokes in Atlanta. When I got the fever, it hit me like a fan on the back of my hand. I don't know who I am, but I'm free for nothing, good for nothing too. Crazy to dream, still crazy about you. Won't you let me in one more time, babe? I wanna feel it too. Well, nothing is a lie, babe, if you know it ain't true. Take a look at me now. Take a look at me now. Reparations now coming my way. Dues I've recollected that I never paid. In the stained glass windows, babe, I feel the presence, oh yeah. But that don't mean I'm done with repentance, oh no. Gonna find another way to climb out of this basement. Gonna find out what that smile on your face meant. Like a thief that you borrow, baby, take hold of me, take flight. And I wanna do your bidding, babe, I wanna steal away in the night. Take a look at me now. Take a look at me now. Heart's on fire, so is the page. Everybody around here is telling me to act my age. I'm trying. Things are only revealed in the light that is given. Oh, to be free from the pardon when all else is forgiven. Rain outside's blowing in the curtains. Nothing is revealed, but nothing is for certain. As I recall, you was drinking from the sanctuary wine. Well, don't worry, baby, we'll find all of our lost time. Take a look at me now. Take a look at me now. As I recall, you was standing there, you was holding your rosary beads. Everyone around here seems to think he knows what he needs. Ooh. Seven ugly reasons kept me away from you then. Ooh. Nothing is much weaker than the resolve of most men. I remember when we was alone in your room, staring out your window, we knew you'd be going soon. And I was so young, babe, I hope that you knew that I meant well. When I looked in your eyes, I thought I knew you could tell. Now I'm blown back from the cemetery gates. You who I love dearly, now I must wait to be reunited in the sky when it opens. Well, my feet are so tired, baby, but my spirit ain't broken. Take a look at me now. Take a look at me now. Ulubieni artyści? To było słychać Bob Dylan, Neil Young, Sigur Rós, Hank Williams, Ray Charles, Joni Mitchell i John McLaughlin. Live for Lebec z Montrealu, z Kanady, to też chyba nie jest zbyt długa kariera. Już na koncie płyta przed sekundą się pojawiła i tam właśnie takie dźwięki. A ten utwór singlowy, nie ma to tamto. No dobrze. Pieta Brown, artystka, którą być może Państwo już spotkali kiedyś na antenie Trójki. No ja spotkałem parę tygodni temu, kiedy Leszek Adamczyk w Minimaxie powiedział: Mark Knopfler, gościnnie u Piety Brown występuje i brzmi tak. No to mogę powiedzieć teraz, płyta cała już jest, a na tej płycie tych gości całe mrowie. Zacznę od Calexico. I'll blur the lines if you want. I'll take the time if you don't. To call you my friend in the morning sun. We never started, so it'll never be done. Just like an old song, the water is wide. That doesn't mean it's impassable. Sometimes blue is just laughable. We cross the bridge if we get to it. We watch the waves if our feet get wet. Sometimes there's only one way to go. Tym, jak wyglądało życie Piety Brown do tej pory i jak wyglądała jej kariera. 17 razy przeprowadzała się w dzieciństwie, tak? Pamiętam taką historię, takie badania, które mówiły o tym, że przeciętny Amerykanin przeprowadza się 7 razy w życiu, a Polak raz, dwa, już. Ona 17 razy w dzieciństwie, a co potem? Gdzieś między Ajo i Alabamą. Od 2002 roku nagrywa i koncertuje. I tutaj scenę dzieliła naprawdę z wielkimi nazwiskami: J.J. Cale, Emmylou Harris, Richard Thompson, Annie DiFranco, Calexico, Neko Case. Sean Mullins, proszę. No i Mason Jennings. On pojawia się również na jej nowej płycie. How soon can you get here? How soon do you dare? I'm in need of some company, in need of some care. As the world rolls and tumbles, as the edges fade, how soon can you get here? How long can you stay here alone? I've got a hold. Album nazywa się postkart, pocztówki, a na nim cała masa dobrych znajomych. Od Calexico, Bona Ivera, Masona Jenningsa, Marka Knopflera, Cari Rodriguez jeszcze się pojawia, The Pines, to te najbardziej znane postaci. Płyta się pojawi dopiero za jakiś czas, 10 marca. Jej premiera, poczekamy, ale jak już są trzy utwory z całego 10-utworowego albumu, no to już trochę ją znamy. Peter Brown z albumu Postcards. A teraz no, już będziemy przyspieszać trochę, 22,5 minuty do godziny 6. Nadia Reid powróci, bo moim zdaniem to obok Granddaddy najważniejsza postać dzisiejszego mikrokosmosu. Nowa Zelandia, no kłaniamy się pięknie. I got everything I need. I have my horses. I have my dreams. Pięknie nam zaśpiewała Nadia Reid. Myślę, że to już od Państwa będzie zależało, czy ona będzie się pojawiać w Mikrokosmosach następnych, czy nie. Na pewno na nowym albumie znajdzie się jeszcze parę utworów, które do Państwa uszu trafić powinny. A teraz będzie daleko, bo do Johannesburga się przeniesiemy, a z drugiej strony no po prostu zespół powstał w Johannesburgu, założony przez Charlene i Daryl, przez dwie dziewczyny. Potem ich drogi się rozeszły i w tym momencie już tylko Charlene McNeil prowadzi zespół Dear Reader. Tyle tylko, że stwierdziła trochę za daleko do tego Johannesburga, to ja się przeniosę do Berlina. No i tak też się stało. Zespół Dear Reader jest w tym momencie jednoosobowym projektem, który rezyduje w Berlinie. Czwarta płyta Day Fever właśnie się ukazała. Bed in a box and the sheets tucked in tight. She sits on the edge, tries her best to sit upright. Her eyes full of water but not full of tears. Oh, the sky's in mourning. All the clouds are asleep. Full of water but not full of tears. She watches the hands on the clock space the years. The window is splintered with bent metal blinds. Oh, the sky is an ocean. Fetching her home. His arms are outstretched and he's beckoning, come. It rattles the blinds as it shatters the window. The sky is an ocean. We'll be right back. need. All the sky is a warning. All the birds will repeat. Patrzę już tak trochę z perspektywy na ten dzisiejszy zestaw i okazuje się, że moim zdaniem ten album Day Fever jest tym najbardziej pokręconym z albumów, które się dzisiaj w Mikrokosmosie zmieściły, co nie znaczy, że najładniejszym, bo to zupełnie inna kategoria. Day Fever i Dear Reader. Zembrowski, idź do domu. Dobra, jeszcze 12 minut, to już idę. Jeszcze mam trzy utwory dla Państwa. Pierwszy z nich to przypomnienie, a w zasadzie ciąg dalszy tego, co przed tygodniem bardzo się Państwu spodobało. Anna Calvi postanowiła wydać małą płytkę z mini występu w trakcie pokazu mody. Nie wiem, jak to ładniej nazwać. W każdym razie modelki prezentują modę, a Anna Calvi śpiewa i gra na gitarze. No już. No, ale postanowiła to wydać. I jak się okazało, no ja nie widziałem pokazu mody, ale na płycie te 5-6 utworów, które tam są, są po prostu fenomenalne. A najważniejszy z nich nazywa się Eliza i brzmi tak. To be her, to change, as if like a kiss with the same. So hold me up. Anna Calvi, artystka, której przedstawiać nie trzeba. Dwa razy Mercury Prize, jedno Brit Award nominee. Kolejny album, mała płytka, właśnie się ukazała. Potężna. Zaraz obok stawiam Granddaddy. This is the part that shouldn't have been hard, where there is peace, you will not find me. This is the part. Won't go smooth. This won't go down with you. Where there was love, now there's some other stuff. Where there is peace, you know I will not be. This is the part. Granddaddy. z nowego albumu, który właśnie się ukazał. Tak jak mówiłem, sporo piosenek, ale są też takie długie utwory rozbudowane, takie jak dali się zapamiętać wiele, wiele lat temu. Na do usłyszenia jeszcze bardzo dobra wiadomość. Joshua James wydaje nowy album. Co prawda, pierwszy singiel już się jakiś czas temu pojawił, niedostępny. Drugi, tak samo w Polsce niedostępny. Płyta 7 kwietnia, ale do tego czasu myślę, że uda mi się zdobyć jakieś nagrania dla Państwa. Tymczasem Joshua James postanowił wydać zupełnie inny utwór, którym mogę się spokojnie z Państwem podzielić. Mam nadzieję, że dobrego dnia będzie Państwu życzył. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. If I say the wrong words, if I crow like the birds on the wire, it is only for love. If I trip on my shoes, teach my skin how to bruise and crack my teeth, it is only for love. Here in my mountain, I drink my own fountain. I think that it's keeping me sane. I see colors I've never thought possible ever. They're painting the sides of my brain. If I light me on fire, turn my hair into wire, see me burn, and it's only for love, yes. If I swear out a curse, spin a phrase, sing a verse, I will say that it's only for love. I've made up my mind, I'm spending my time waiting to see through the rain. I'm the air in the middle that dodges the riddle of how we all grow and decay. If I run up ahead, give the ground what I'm fed, I return and it's only for love. If I fall far behind in my search for a sign, I will wait for my angel of love. I shatter and crumble, get broken and humbled, and turn into pockets of blood. Then I'll tear through the bubble that carries my struggle and end up right where I was. If I float to a dream, to a world only seen by a man who is searching for love.